Для цього досить добре її знаю. Щоб не відчувати, як мало в історії Русі прикладів справжнього громадського духу, справжньої самопожертви, справжньої любові. Ні, любити цю історію дуже тяжко, бо майже на кожному кроці треба було б хіба плакати над нею. Чи, може, маю любити Русь як расу? Цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлену гарту і сили волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, а таку плідну на перевертнів найрізноманітнішого сорту. Цитується за українською газетою, число 10, 22 травня 1997 року. Сказані Франком слова нелюбові до русинів-українців свідчать не про те, що він їх не сприймав взагалі, відкидав і відмовлявся, а про те, що, належачи до них, він не мав підстав гордитися своїм племенем, народом, нацією. І робив все від нього залежне, щоб українці і Україна стали кращими. Він усе робив, щоб піднести наш дух, запалити жадобу до волі, пробудити приспане сумління. Не тільки Франко, а й більшість видатних патріотів були невдоволені негативними рисами, що мали і мають місце серед українства. Ось що говорив Олександр Олесь, визначний український поет і великий патріот України, батько ще більшого поета і патріота Олега Ольжича, якого ми, на жаль, так мало знаємо. «Усю пройшов я Україну, і сам не знаю, де спочину, і де не стріну я раба. Зректись себе, забудь ім'я, всесвітнім соромом покритись, і не соромлячись дивитись. Це дійсність? Сон? Не знаю я». Печаль і туга проймала чистих людей за наше моральне падіння. Україна мала як прямих зрадників, так і відступників. Зрада Юди і відступництво апостола Петра – різні категорії. Юда один раз зрадив Ісуса і став символом підступної зради. Апостол Петро тричі відрікся від імені Ісуса, але тричі повертався до нього, не зрадивши, і був прощений. Категорії вчинків дають характеристику людям, що здійснили ці вчинки. Куди, в який розряд поставити Хмельницького? Вся російська і українська офіційна влади ставлять його в когорту національних героїв, тобто в супереліту патріотичного ґатунку. Росія має всі підстави віднести нашого гетьмана до когорти своїх патріотів. А Україна? Тарас Шевченко, наприклад, каже: «Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину!» Або «Стоїть в селі Суботові на горі Високій домовина України, широка, глибока». Отаке-то, Зіновію, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Виходить, що за Шевченком Хмельницького треба віднести до зрадників. З цим також не можна погодитися. Блудив гетьман. і те, що він доброго зробив для України –